Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Za kilka tygodni możemy dowiedzieć się, jakie będą zmiany w rządzie. Wczoraj rozmawiali o nich liderzy Zjednoczonej Prawicy. Sąd uznał, że to było działanie z premedytacją i z chęci zysku. Były student chemii za podłożenie bomby w autobusie został skazany na 20 lat więzienia. Specjalny program z warszawskiego lotniska Chopina. Pojutrze nadawać zacznie Polskie Radio Chopin. Uczestnicy rozmów powtarzali jedno, to było bardzo dobre spotkanie. O czym rozmawiano i czy zapadły jakieś decyzje dotyczące zmian w rządzie, o tym mówić nie chcieli. Prawie 4 godziny trwało spotkanie kierownictwa Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia oraz Solidarnej Polski. Do siedziby PiSu przy Nowogrodzkiej przyjechali m.in. prezes Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło. Z nieoficjalnych informacji wynika, że o zmianach personalnych w rządzie możemy się dowiedzieć na przełomie listopada i grudnia. Rzecznik Klubu Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła wcześniej, że na spotkaniu kierownictwa PiS zmiany personalne miały nie być głównym tematem rozmów. Więcej czasu ministrowie i liderzy PiS mieli poświęcić na omówienie potencjalnych zmian instytucjonalnych. Szczegółów tych rozmów nie znamy, bo uczestnicy spotkania w rozmowach z dziennikarzami byli oszczędni w słowach. Bardzo, bardzo konstruktywne. Bardzo konstruktywne. Bardzo miłej atmosferze. Mówił wiceprezes PiS Adam Lipiński. Bardzo dobrej atmosferze. Wiecie, że jestem bardzo asertywny i odporny na pytania dziennikarzy. Nic wam nie powiem. Politycy powątpiewali również, czy należy się spodziewać oficjalnego komunikatu po rozmowach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I rzeczywiście takiego komunikatu do tej pory nie wydano. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Według sądu działał z premedytacją, chciał zabić wiele osób. We Wrocławiu zapadł wyrok 20 lat więzienia dla Pawła R., byłego studenta chemii. Mężczyzna był oskarżony o terroryzm. Paweł R. w maju ubiegłego roku w autobusie komunikacji miejskiej zostawił ładunek wybuchowy domowej roboty. Podejrzany bakunek zauważyli pasażerowie i zawiadomili kierowcę. Ten wyniósł go z pojazdu na najbliższym przystanku. Ładunek eksplodował, raniąc kobietę. Sąd nie uwierzył oskarżonemu, który zapewniał, że nie chciał nikogo skrzywdzić. Sprzeczne z pozostałym zebranym materiałem dowodowym, sąd uznał wyjaśnienia oskarżonego, że nie chciał dokonać tego czynu, a przede wszystkim sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego i faktami, które zostały ustalone na tej sali rozpraw. Sędzia Marcin Sosiński podkreślał, że motywem działania oskarżonego była chęć zdobycia pieniędzy. Paweł R., zanim zostawił bombę w autobusie, powiadomił służby, że podłożył we Wrocławiu 4 ładunki wybuchowe. Za ich rozbrojenie zażądał 120 kg złota. Sąd nie skorzystał z możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary, mimo opinii biegłych, którzy uznali, że mężczyzna działał z ograniczoną poczytalnością. Na to powołują się obrońcy, którzy już zapowiedzieli apelację. Podobnie jak prokurator Tomasz Krzysiewicz, który chciał dla oskarżonego 25 lat więzienia. Wyrok powinien też odstraszać, żeby nie pojawili się naśladowcy, czyli osoby, które patrząc na przykład tutaj na łagodny wyrok, mogłyby podjąć podobne działania, licząc na przykład na jakiś zarobek. Paweł R. przyznał się do popełnionego czynu, ale nie do zarzutów sformułowanych przez prokuraturę. Krajowa Rada Sądownictwa w przyszłym tygodniu może ponownie rozpatrzyć zgłoszone przez ministra sprawiedliwości kandydatury na asesorów sądowych. W ubiegłym tygodniu KRS odrzucił całą listę 265 osób. Uzasadniało to niedopełnieniem formalności, czyli m.in. brakiem informacji o karalności czy stanie zdrowia kandydatów. Minister Zbigniew Ziobro uznał, że to rażące naruszenie prawa. Wczoraj o możliwościach rozwiązania problemu rozmawiali przewodniczący KRS-u, przedstawiciele asesorów, stowarzyszeń sędziowskich oraz przedstawiciel prezydenta. Przewodniczący KRS sędzia Dariusz Zawistowski poinformował, że sytuacja, w jakiej znaleźli się asesorzy, nie jest bez wyjścia. Pojawia się taka koncepcja, żeby Krajowa Rada Sądownictwa rozważyła możliwość ponownego rozpoznania sprawy w przypadku, kiedy odnośnie konkretnych asesorów zostaną uzupełnione te braki, które były podstawą sprzeciwu. Do propozycji odniosła się Ewa Breś, która na spotkaniu reprezentowała asesorów sądowych. Uważamy, że jest to propozycja warta rozważenia. Zostanie ona przekazana naszym koleżankom i kolegom asesorom i każdy z nich podejmie indywidualną decyzję co do tego, czy z tej drogi skorzysta. Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justitia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Pojutrze w Święto Niepodległości zacznie nadawać nowy cyfrowy kanał Polskiego Radia, czyli Polskie Radio Chopin. Z tej okazji Radiowa Dwójka zaprasza na specjalny poranny program nadawany na żywo z warszawskiego lotniska Fryderyka Chopina. Dlaczego lotnisko Chopina, mówi prowadzący poranną audycję Paweł Siwek. Pomyśleliśmy, że takim miejscem, które poznaje się niejako poprzez Chopina, w momencie, kiedy się do Warszawy przyjeżdża, bardzo często dla wielu turystów, dla wielu ludzi zafascynowanych Polską, jest lotnisko Chopina. Podczas poranku dwójki dziennikarze i zaproszeni goście opowiedzą o życiu i twórczości polskiego kompozytora oraz o polskim Radiu Chopin. Polskie Radio Chopin. Główne miejsce zajmie w nim twórczość jego patrona, mówi szef nowej stacji Marcin Gmys. Będziemy podawać Chopina i innych kompozytorów w sposób tradycyjny, ale będziemy także ich podawać w sposób lżejszy, na przykład na jazzowo czy w jakichś przeróbkach DJ-skich. Polskie Radio Chopin ruszy w samo południe 11 listopada. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. W sporcie opowie Państwu człowiek szalik. Wrócił! Wrócił, w wielkim stylu powraca. Człowiek szalik. Michał Gąsiorowski. I już wiadomo, piłkarska kadra bez Roberta Lewandowskiego oraz mięśnia, jakiego nabawił się w Bundeslidze, nie jest może bardzo poważne, ale uznano, że lepiej dmuchać na zimne. Doktor Jacek Jaroszewski wyraźnie dawał wczoraj znać. Jeśli by się okazało, że nie jest na 100%, wtedy trener nie weźmie go pod uwagę przy ustalaniu składu. I wtedy również podjęta zostanie decyzja, że ma być leczony i nie być brany pod uwagę też odnośnie drugiego meczu poniedziałkowego, po to, abyśmy byli wszyscy pewni, że będzie wyleczony. A to oznacza, że Lewandowskiego nie zobaczymy nie tylko w meczu z Urugwajem, ale także z Meksykiem. Ale tak sobie myślę, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dla trenera Adama Nawałki i pozostałych piłkarzy to będzie świetny sprawdzian, jak radzić sobie bez lewego w ataku. A takie warianty przecież też trzeba przećwiczyć. Lepiej to zrobić teraz niż na przykład później na Mistrzostwach Świata. Bo się możemy zdziwić. O, właśnie. Także dwa razy bez lewego. Muszę odpukać. Spore zmiany szykują się w reprezentacji Holandii. Z pracy selekcjonera zrezygnował doświadczony Dick Advocaat. Poprowadził pomarańczowych jeszcze tylko w dwóch meczach ze Szkocją i Rumunią. Przypominam, że Holendrzy nie awansowali na Mistrzostwa Świata. Nie zagrali także na poprzednich Mistrzostwach Europy. Kryzys wielki w Holandii trwa, aż trudno w to uwierzyć, że brakuje ich na dwóch wielkich imprezach. W koszykarskiej Lidze Mistrzów FIBA świetny dzień miała Rosa Radom. Pokonała we własnej hali Banvit Bandirma 49-48 i jak tak się spojrzy na wynik, no to nie ma żadnych wątpliwości, że to był pokaz gry w obronie i z tego właśnie cieszy się trener Rosy Wojciech Kamiński. Mówiłem zawodnikom, że muszą uwierzyć w to, że nasz system obrony jest w stanie zadziałać, tylko że wszyscy muszą zagrać na 100%. Wtedy oglądaliśmy, mam nadzieję, że to nie jest odosobniony przypadek i w kolejnych meczach to potwierdzimy. Atakiem można wygrać 1 czy 2 mecze, natomiast jeżeli się gra dobrze i równo w defensywie, można wygrać naprawdę coś wielkiego i na to wszyscy w Radomiu liczymy. W eliminacjach Ligi Mistrzów Siatkarzy świetnie poradził sobie Jastrzębski Węgiel. 3-0 wygrał na wyjeździe z Omonią Nikozja. To był pierwszy mecz o awans do fazy grupowej. Rewanż w niedzielę w Jastrzębiu Zdroju. Za to w Ekstraklasie siatkarzy Zaksa Kędzierzyn-Koźle bez żadnego problemu pokonała 3-0 BBTS Bielsko-Biała. Na najlepszego zawodnika meczu wybrano Rafała Szymurę. Mieliśmy rozpisanych ich przez naszego statystyka bardzo fajnie. Wiedzieliśmy, czego się możemy spodziewać z ich strony. Tak szczerze powiem, z własnego doświadczenia, jak się dowiedziałem, że chłopaki przyjeżdżają w dzień meczu, to wiedziałem, że będą mieli ciężko. I mieli ciężko. W pierwszym secie przegrali do 10. Może wyciągną wnioski i następnym razem przyjadą trochę wcześniej, żeby się zaklimatyzować. I w szalikach na przykład. To bardzo pomaga. W Ekstraklasie koszykarzy, dodam jeszcze, King Szczecin pokonał Czarnych Słupsk 96-83. Teraz o pogodzie. Ranek mamy, mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg. Taka pogoda idealna, żeby tylko otulić się szalikiem. Wiatr we wschodniej połowie kraju, a także na wybrzeżu słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Poza tym słaby i zmienny. Ciśnienie spada, temperatura 5 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, Trójmieście, Toruniu i Lublinie, 7 w Łodzi, Kielcach, Poznaniu, Pile i Olsztynie, 8 w Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Żywcu, do 9 we Wrocławiu. Taki szalik, proszę pana, to jest coś. Niby chłodno, a daje takie poczucie, że jest miękko, ciepło, przyjemnie. Poczucie bezpieczeństwa, wie pan, ja bym to tak to nazwał. To nie ma z tego żartować. Nie, to nie są żarty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu LED TV Philips 43 cale Smart wbudowane Wi-Fi za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel za 349. Pralka Indesit klasa A+++ za 799 w sklepach euro i na euro.com.pl. Dzień dobry. Chcielibyśmy zapytać o ten model. Najnowsza stylistyka BMW, idąca w parze z bezpieczeństwem, ale też z innowacyjną technologią, to gwarantuje radość z jazdy w każdych warunkach. To poprosimy 4. Wybierz oryginalne, kompletne koła zimowe BMW z ubezpieczeniem na 36 miesięcy w cenie. O szczegóły zapytaj w autoryzowanym serwisie BMW. BMW. Radość z jazdy. Koncert z okazji ukazania się 4. autorskiej płyty Adama Struga, Leśny Bożek. Gdzie sarenkę zmorzy sen? Zaśpiewam piosenki o antynomiach ludzkiego losu. Miłości, śmierci, nadziei i rozczarowaniu. Do wierszy poetów polskich Bolesława Leśmiana, Adama Asnyka, Leopolda Staffa, ludowego poety Jana Pocka i własnych. W środę 15 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie dwójki, bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, Anna Szewczuk. Zapraszamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po siódmej. Dzień dobry panu. Dzwonię z Żywca. Chciałbym jeszcze odnośnie tego strzelania z batu drobnej instrukcji udzielić, jeżeli można jeszcze. No oczywiście, że tak bardzo prosimy. Pani redaktor troszeczkę za nisko rękę trzymała przy tym ruchu takim zamachowym i powinno się tą rękę unieść jak najwyżej nad głowę, takim skosie i bardzo szybko takim energicznym ruchem w dół pociągnąć, tak jakby się tak chciało rękę szczepać. I wtedy ten bat wydaje taki bardzo głośny właśnie odgłos takiego poczasku. Dobrze, to przekażemy, bo Magdalena Karczewska jest w Żywcu. Na stronie internetowej widać, jak próbuje strzelać batem. Nie do końca wychodzi podobno właśnie. Musimy jej pomóc. Zapytamy zaraz chwilę doktora Tomasza, dlaczego bat strzela. Ciekawe, czy będzie wiedział. Panie doktorze Tomaszu. Dzień dobry. Pytanie jest kogo? Ważne. Pana. Słuchacze dopytują. No proszę pana. Próbowaliśmy strzelać batem, proszę pana, z samego rana. Oj, to niebezpieczne. Bardzo się można skaleczyć. Pytanie jest, dlaczego on taki dźwięk wydaje? Dlatego, że Myślę, że niektórzy wiedzą, ale że końcówka tego bata, jak się odpowiednio nim tak zamachnie, bo to jest właśnie cała sztuka, żeby się tak zamachnąć, żeby siebie nie obić przy okazji, może uzyskać prędkość przekraczającą prędkość dźwięku. I w tym momencie mamy taką sytuację, z jaką czasami, o jakiej czasami słyszymy, niektórzy nawet dosłownie, kiedy samolot przekracza prędkość dźwięku, czyli tak zwany huk supersoniczny, chyba się tak nazywa, czy soniczny, czyli efekt Macha, w której przekraczamy prędkość dźwięku i następnie i powstaje fala uderzeniowa, tak w największym skrócie. I to jest właśnie ten strzał, czy ten, nie wiem jak to powiedzieć, bat strzela. Strzela. A samolot, huczy. Kiedyś miałem przyjemność być na plaży obok bazy jakiejś wojskowej i te samoloty startowały, przekraczały właśnie nad morzem. To jest straszny huk i to jest, też zresztą jeden z problemów, z którymi lotnictwo cywilne musi się uporać, szczególnie w Europie. Z definicji samoloty cywilne startują w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Nikt nie buduje na środku pustyni ogromnego lotniska. Staramy się teraz na obrzeżach. Ale generalnie tam, gdzie mieszkają ludzie. Jeżeli chcemy szybko latać do Azji, albo jeżeli chcemy szybko latać do Ameryki, dobrze by było mieć samoloty naddźwiękowe. A niestety one są bardzo, bardzo hałaśliwe i uciążliwe. Doktor Tomasz Rożek, to było pytanie dodatkowe. Spokojnie. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. No i mamy teraz, jeszcze sygnał. Panie Michale. Pytania z kosmosu. Żeby było jasność, z czym mamy do czynienia. Pytanie dzisiejsze od Julci, Basi i Pawła. Tak, pytanie rodzinne. Rodzinne pytanie. Zebrali się w sobie i zadali pytanie. Dlaczego byk złości się, widząc czerwony kolor? A wie pan, to jest ciekawe, bo byki, zresztą krowy tak samo, nie widzą żadnych kolorów. No to dlaczego? No więc właśnie. Tym bardziej. U byków, krów występuje tylko jeden rodzaj komórek wzrokowych, dlatego nie rozróżniają barw. Widzą tylko w zasadzie to, co jest ciemniejsze albo jaśniejsze, albo innymi słowy widzą tak jak, teraz chciałem powiedzieć, na telewizorach Rubin kiedyś, czarno-białych, ale może nieco wyraźniej jednak i może nie śnieży. Byki są zdenerwowane całą sytuacją, więc one generalnie reagują na wszystko, co się porusza. Proszę zauważyć, ja nie wiem, czy państwo mieliście kiedyś okazję, to nie jest dla mnie przynajmniej jakiś specjalnie wesoły widok korida, natomiast przede wszystkim byk jest mocno, mocno zdenerwowany całą sytuacją, jest głodzony przed tą całą akcją. Wybiega na jakieś miejsce, gdzie nie ma się za bardzo gdzie schować i na dodatek w tym miejscu tysiące albo dziesiątki tysięcy ludzi krzyczą, nawołują i na środku znajduje się ktoś, kto najpierw jest nieruchomy, więc byk go niekoniecznie musi widzieć, po czym zaczyna robić dosyć dużym przedmiotem o dosyć dużej powierzchni, bo ta płachta ma dosyć dużą powierzchnię, jakieś ruchy, więc byk go atakuje. Ale to, czy to jest kolor czerwony, czy żółty, czy jakikolwiek inny, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Czyli on mógłby być kobaltowy albo na przykład stalowa magnolia. No właśnie chciałem o tej stalowej magnolii powiedzieć, bo chciałem troszkę opowiedzieć o tym, jak widzą zwierzęta, a widzą zupełnie, zupełnie inaczej niż my. Ewolucja, czy powiedzmy mechanizmy biologiczne, one są dosyć pragmatyczne i nie lubią rozrzutności, bo rozrzutność powoduje to, że zmniejsza się specjalizacja, a to oznacza z kolei, że w tym wyścigu ofiarę o zdrowie, potomstwo, o zdrowe potomstwo po prostu jakiś konkretny egzemplarz czy gatunek przegrywa. Ta różnorodność sposobów widzenia tego samego u różnych zwierząt jest przeogromna. Owady mają wiele oczek na przykład. W efekcie to, co one widzą, tak jak nam się wydaje, bo my jesteśmy w stanie to oceniać tylko i wyłącznie po, powiedzmy, konstrukcji oka i po jakichś zgrubnych badaniach samego mózgu. Natomiast my nie jesteśmy w stanie zajrzeć do myśli jakiegoś zwierzęcia, zresztą człowieka tak samo, więc tak do końca my nie wiemy, my możemy sobie wyobrażać, ale owady generalnie widzą świat tak jak impresjoniści. Świat po prostu zrobiony gdzieś tam z kropek. To jest też ciekawe, że niektóre owady widzą kolory, których my nie widzimy, to znaczy na przykład ultrafiolet. W efekcie kwiaty, płatki kwiatów niektóre, które nam się wydają po prostu białe, one są mocno wzorzyste dla niektórych, na przykład motyli albo dla niektórych zapylaczy. Jeże z kolei widzą świat czarno-biały oprócz brązowego, no bo brązowe są ślimaki, a im zależy na tym, żeby te ślimaki albo dżownice zajadać. Także tego jest tutaj sporo. Ciekawe jest to, że psy widzą w zasadzie żółty, niebieski, fioletowy, a reszta w odcieniach szarości. Ten świat pieski jest taki smutny dosyć wizualnie. Natomiast psy mają rewelacyjny wzrok, jeżeli chodzi o poruszające się obiekty i to nawet bardzo daleko poruszające się. Zresztą wiele zwierząt właśnie tak ma. Właśnie nie po panu tą stalową magnolię zapytał, wie pan, że żona ostatnio mnie zapytała, czy mi się podoba ten kolor. Wiem i w moim rankingu prywatnym muszę panu powiedzieć, że to nawet jest większy hit niż złamana śliwka. Jednak. W radiu dosyć trudno jest opowiedzieć o tym, jak się widzi. No, natomiast ja wczoraj, przygotowując się do tego pytania, znalazłem swój taki starsze troszkę wideo, gdzie bawiłem się różnymi efektami po to, żeby pokazać, jak mogą widzieć zwierzęta. Jeśli mogę to powiedzieć, mogę? Tak? Może na pan. Facebooku Nauka to Lubię zawiesiłem to wideo, także zachęcam państwa bardzo. Nauka to Lubię. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. No dobrze, czyli one po prostu nie widzą tego czerwonego. To już nie. Nic. Nie. Nic. Czy jak on odwraca tam z drugiej strony żółte czasem, to też nic nie. Nie, znaczy jak on zostaje w miejscu, to byk też staje w miejscu, bo on przestaje zauważać jakiekolwiek zmiany, więc raczej wyczekuje wtedy. Rozumiem. There's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age. Siedem trójek, jeszcze pytanie ważne. Moja 4-letnia córka jak sprząta, to bardzo często słyszę krzyk. Czy to też jest przekraczanie dźwięku? Może tak być. Choć jeszcze nie widziałem dziecka, które sprzątałoby w takim tempie. Projekt Tata. O, właśnie. Dobrze, że jesteś. Właśnie, ja chciałem na wstępie jeszcze podziękować za to, że dopisali państwo do wczorajszej naszej listy hamulców w drodze do przedszkola kilka ważnych zjawisk. Piaskownica pod blokiem, zawsze bez względu na pogodę, to punkt E. Punkt F, tato, samolot, a gdzie on leci? No i tutaj też powód do tego, żeby się zatrzymać. Punkt G, co to za autobus, którym jedziemy? Gdzie jest przegub? Gdzie jest silnik? Dlaczego ludzie wchodzą i wychodzą? Gdzie autobus tankuje? Kto go naprawia, jeśli się zepsuje? I tak dalej. Bardzo dziękuję. Nie, to od pana taty. Jeszcze punkt H, ratowanie żuczków przed rozdeptaniem. każdego żuczka trzeba przenieść z chodnika na trawę. I nadać mu imię. Oczywiście. No a jeszcze jeden komentarz. Wracając codziennie przez park, musieliśmy liczyć wiewiórki. Dobra, wiewiórki pal licho, ale jak Patryk wymyślił liczenie mrówek, zmieniliśmy trasę do domu. Napisała też na naszym facebookowym profilu Projekt Tata 3 słuchaczka. A dziś zapraszam na planszę, czyli siadamy do gier, bo gry są kluczowym elementem w rozwoju dziecka. Tak tłumaczy kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji przy Akademii Leona Koźmińskiego dr Marcin Wardaszko. Są badania zrobione, że dzieci, które grają aktywnie w gry, rozwijają się przede wszystkim pod kątem umiejętności społecznych 20-30% szybciej od tych, które są przymuszane do ciągłej nauki. Szczególnie, kiedy cała rodzina siedzi wokół. To są wspaniałe gry, które też integrują rodzinę wokół wspólnej, fajnej, dobrej zabawy. I jest naprawdę tych gier w chwili obecnej planszowych na rynku multum. Warto się im przeglądać, przebierać różne typy. Są bardziej zręcznościowe, są bardziej na identyfikację. Przede wszystkim zwracać uwagę na to, na jakie umiejętności te gry naciskają. Czy to jest umiejętność koordynacji oko-ręko, czy to jest umiejętność rozpoznawania kształtów, kolorów, nawet pierwszych literek lub cyfr. Przykładem takiej gry karcianej jest na przykład Doblo. Kładzie się karty jedna na drugim, ale trzeba zidentyfikować i dopasować element, który na dwóch kartach się znajduje. I to jest na czas. Pokazuje umiejętność koordynacji, a z drugiej strony identyfikacji kształtów i kolorów. To jest bardzo dobrym ćwiczeniem dla mózgu po prostu. Pan Marcin gra ze swoją kilkuletnią córką i w Doblo, i w uproszczoną wersję Monopolu, czy Ticket to Ride. U nas w domu królują gry quizowe, choć czasem udaje mi się wyzwać siedmiolatka na pojedynek w Pędzące żółwie, czy Śmiertelne memo. Jest bowiem czasem problem z dostosowaniem gry do umiejętności obojga dzieci, jeśli jest różnica. W sklepach gier zatrzęsienie, ale warto sięgnąć do tatowej szafy ze skarbami z dzieciństwa, by wydobyć z niej Chińczyka albo szachy. To znakomite gry. Uczą myślenia linearnego i myślenia strategicznego. Troszeczkę dalej niż teraz. Dzieci są przeważnie skupione na tym, co się dzieje wokół nich w danym momencie. Takie gry zmuszają je trochę do podejmowania decyzji w kontekście konkretnej sytuacji, czyli analiza sytuacyjna i również troszeczkę wybiegania. Nie zrobią z nich perfekcyjnych strategów, to nie jest tak. Ale z drugiej strony to jest również świetne ćwiczenie dla mózgu i w kontekście takich prawdziwych umiejętności życiowych to się bardzo później przydaje. Co jest bardzo ważne, to jest to, żeby nauczyć się też dziecku przekazywać, w jaki sposób grać tą grę. Można nawet nauczyć skomplikowaną grę, jaka jest szachy, w bardzo prosty sposób, po jednym, można powiedzieć, elemencie. Opowiadać historię, to jest świetna, można powiedzieć, baza do historii. Jest król, królowa, konie, wieże, pionki, to jest plansza również do opowiadania ciekawych historii. Nie wychodzi to zbyt dobrze czasami, ale staram się mimo wszystko. I jest to pole do popisu. Zostaje jeszcze jedna ważna kwestia z punktu widzenia taty, no bo przecież gorycz porażki dziecka potrafi skruszyć najtwardsze serca. To jest pewien problem. Z jednej strony one są bardzo mocno motywowane przez konkurowane, szczególnie przeciwko dorosłym. Próbują, można powiedzieć, pokazać swoje miejsce, że się tak wyrażę, i że też umieją i potrafią. Bardzo wielu rodziców, z tego co obserwowałem, daje dziecku wygrać. To nie jest najlepszy pomysł. Dziecko się po prostu w krótkim okresie zniechęci szybciej, kiedy damy mu wygrać, niż kiedy będzie wygrywało cały czas. Może pokazać mu, w jaki sposób można wygrać. A z drugiej strony, jeżeli faktycznie to dziecko dostrzeże, że wygrało, pomimo tego, że starałeś się, żeby jednak ono nie wygrało, ta słodycz zwycięstwa jest ogromna. I takiej radości i dumy młodzianów, a nie zmartwienia, że jak to młodzian ograł mnie, dorosłego, państwu życzę, drodzy tatusiowi, zachęcam razem z doktorem Marcinem Wardaszką do planszówek. Zdecydowanie tak polecamy państwu, mogą się państwo pochwalić, może której państwo używają najchętniej. 2, 2 i 7 trójek. Jak zwykle na koniec coś z zupełnie innej pary kaloszy. Beata Miśniewicz czyta odklejki. Na basenie. Po krótkiej rozmowie z panią oferującą zabiegi spa. Tosiek. Szkoda mi tej pani. Tata. Dlaczego? Taka ładna była, a tak szybko sobie poszła. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy w poniedziałek. Projekt Tata. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry panu. Tak a propos kolorów, to pamiętam takie zdarzenie, kiedy moje małe dziecko wiele lat temu oglądało album z rodzinnymi zdjęciami i po chwili refleksji zapytało: tato, a kiedy świat zaczął być kolorowy? No skończył się etap ze zdjęciami czarno-białymi, a zaczęły kolorowe. Więc postrzeganie świata przez dzieci też potrafi być zaskakujące. O, zdecydowanie tak. Przypomniał pan mi moją własną życiową historię. Jaką? No, aż opowiadałem kiedyś słuchaczom. Rzeczywiście mieliśmy serię z synem oglądania Czterech Pancernych, Klosa i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie padło pytanie, czy w czasie wojny świat był szary. Bardzo dobre pytanie. Zapraszamy do reklamy. Włóczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 227-4, 227-4. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Debiutancki album Manekin, Miss Obsession. Laureatki konkursu czwórki, wydaj płytę, zbędzie głośno. Elektroniczne brzmienie, przenikliwe teksty i wielobarwny wokal. Nowatorska, awangardowa i odważna. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Czwórka, Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To audycja poranna, jest dokładnie 7:30. Michał Przerwa. Wniosek w sprawie konstytucyjności przepisów dopuszczających aborcję ze względów na ciężkie wady płodu zostanie rozpoznany w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes Trybunału Julia Przyłębska. Dodała także, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału większością głosów przyjęło informację o działalności Trybunału w 2016 roku. Na razie ta informacja nie będzie upubliczniona. 9 świadków chce dziś przesłuchać poznański sąd w procesie Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. To między innymi osoby, z którymi oboje bawili się na firmowej imprezie. Po tym spotkaniu kobieta zaginęła. Już wiadomo, że proces w tym roku się nie zakończy. Sąd po świadkach będzie słuchał biegłych. Terminy rozpraw wyznaczył już do kwietnia przyszłego roku. Bez przełomu po spotkaniu prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin w Pekinie Donald Trump i Xi Jinping zapowiedzieli, że będą działać na rzecz Korei Północnej wolnej od atomu i pełnego wdrożenia sankcji ONZ wobec tego kraju. W obecności prezydentów podpisano też chińsko-amerykańskie umowy handlowe na sumę ponad 250 miliardów dolarów amerykańskich. A już teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyczka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji z rynków finansowych. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się nieznacznymi wzrostami głównych indeksów, chociaż czwartą sesję z rzędu traciły na wartości akcje banków. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,03%, Nasdaq 0,32% na plusie, S&P 0,14% nad kreską. Na Dalekim Wschodzie sesje wciąż trwają, w Hongkongu główny indeks na plusie, giełdy w Tokio i Seulu pod kreską. Złoto odrobinę słabszy, euro kosztuje teraz 4,24 zł, funt brytyjski po 4,80, dolar po 3,65, a frank szwajcarski kosztuje 3,66 zł. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję, która może skłonić banki do zaoferowania wyższego oprocentowania lokat zakładanych na dłużej niż 2 lata. RPP zdecydowała o obniżeniu do zera stopy rezerw obowiązkowych dla środków pozyskanych na co najmniej 24 miesiące. Oznacza to, że banki nie będą musiały przetrzymywać w formie rezerw części pieniędzy ulokowanych przez klientów. Pomysłodawca tej decyzji, zasiadający w Radzie Łukasz Hart, wyjaśnia, że chodzi przede wszystkim o zrównanie praw polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Banki zagraniczne mogły lokować środki w polskich bankach na okres na przykład 3 lat i zgodnie z zapisami ustawy NBP od tych środków rezerwa obowiązkowa nie była pobierana. Natomiast jeśli polski deponent składał depozyt w polskim banku na przykład na okres 3 lat, to takiego depozytu rezerwa obowiązkowa była pobierana. Łukasz Hart dodał, że decyzja może się okazać korzystna dla oszczędzających. Mamy taką nadzieję, zobaczymy jak zareaguje system bankowy do tego, żeby system bankowy oferował tym, którzy chcą oszczędzać depozyty dwuletnie, dłuższe, być może lepiej oprocentowane od tych krótszych. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Podstawowa stopa wynosi 1,5%. Dziś do gdańskiego naftoportu ma dotrzeć tankowiec z ropą ze Stanów Zjednoczonych dla grupy Lotos. Na statku, który załadowano w Teksasie, znajduje się blisko 100 tysięcy ton ropy. Więcej o tym w Trójce za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control.

George Michael i Piotr Metz, do usłyszenia w poniedziałek rano. Ciekaw jestem, jakie wspomnienia przywołało to nagranie, jak ona miała na imię, jak on miał na imię. No i jeszcze może zdradzę Państwu, że trwają intensywne prace nad tym, aby ukazało się też nagranie, jeszcze jedno wielkie nagranie z początków kariery pana George'a. Zobaczymy, czy się uda. Za 18:08. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. No właśnie, pora na powrót do Żywca. Gdyby Państwo byli w okolicy na przykład Rynku Żywieckiego i widzieli tańczącą na samym środku osobę, to jest Magdalena Karczewska, która słuchała sobie George'a Michaela. No właśnie. Witamy ponownie. Mówiliśmy już o folklorze. Teraz będziemy mówić o bardzo poważnym problemie, z którym boryka się Żywiec. Od kilku lat to miasto przoduje w rankingach na najbardziej zanieczyszczone powietrze w Polsce. To zacznijmy od tego, jak w tej chwili to wygląda, jaki jest stan powietrza i czy jest smog. Stan powietrza jest bardzo zły. Tak określa to czujnik, tak określa się to w nomenklaturze, bardzo zły, a to znaczy, że pyłów PM10 jest 3 razy więcej niż norma dopuszczalna. Pyłów zawieszonych 2,5, PM2,5 to jest 564% czyli 564 razy przekroczona norma. Bardzo zły, no my tutaj, cóż, nie powiem, że przywykłam do powietrza żywieckiego, trudno przywyknąć. Kiedy przyjechałam tu w sobotę około 18, od razu poczułam, że problem smogu to nie jest wymysł ekologów. Naprawdę czuć w powietrzu zapach, wtedy to był zapach drewna, węgla, czyli taki zapach rozpalania w piecu. No bo godzina 18 to jest ten moment, kiedy rozpala się w piecach. Miasto próbuje coś z tym zrobić. O tym, jakie ma miasto sposoby, opowiadała mi Anna Czerwińska z Urzędu Miasta. Od 2007 roku mamy program ograniczenia niskiej emisji polegający na wymianie starych kotłów na nowe. W ramach tego programu jeszcze montujemy solary i pompy cieplne. Pomalutku wymieniamy tabor komunikacyjny. Na elektryczne? Na razie nie, na razie te spełniające te normy euro, aczkolwiek no jest taki pomysł. Ponadto mamy kontrolę Straży Miejskiej dotyczące odpowiedniego spalania. Kontroli jest dużo, bo w tamtym roku było około 170 kontroli. Komendant Straży Miejskiej w Żywcu, Sławomir Walczak. W tym roku już mamy ponad 220. W 10% można powiedzieć są to jakieś upomnienia lub kary. W większości przypadków spalane jest drzewo lub węgiel. No, jakość tego węgla jest pewnie też nie za wysoka, bo to wszystko reguluje cena. W tamtym roku jeszcze mieliśmy taki pilotażowy program Błękitny Węgiel, gdzie mieszkańcy testowali, to jest węgiel zbliżony do koksu, czyli bardzo dobrze się spala i bardzo małe zanieczyszczenia daje. No a na ile to jest skuteczne? Na pewno to wspomaga świadomość ekologiczną mieszkańców. Zwłaszcza tak koło godziny 17, jak już wszyscy zaczynają palić w piecach. Pani pali taka... w piecu, czy... Palę. I czym? Węglem, orzechem. Piec jest nowoczesny, czy raczej starego typu? No jeszcze starego typu, bo to jest piec kuchenny, kaflowy, taki jak kiedyś były. To trochę się pani przyczynia do tego. Do smogu? No. Nie, dlaczego? Przecież węgiel można kupować. Tu możemy mieć problem z jakością pieców, w których one są spalane, bo niestety mieszkańcy jeszcze używają starych pieców. Jak to jest ze świadomością? Ludzie wiedzą, że sami siebie trują? Świadomość z upływem czasu na pewno wzrasta, ale nie jest to taka świadomość, jakbyśmy to sobie wyobrażali, tą ekotypową, jak jest już na zachodzie. Tutaj jednak czynnik ekonomiczny jest decydujący. Państwo na rowerach? Tak. A tu smog wisi w powietrzu. A skąd tam smog? No ale jak nie ma wiatru, to jest smog. A jest jakiś sposób, żeby uniknąć wdychania tego świństwa? Nie ma sposobu. Jedynie nie wpuszczać samochodów do miasta. Jest cały zestaw czujników w każdej dzielnicy miasta Żywca. Rzecznik Urzędu Miejskiego w Żywcu, Mariusz Chujdus. Wyniki są podawane co 10 minut. W każdej dzielnicy jest zarejestrowany wyświetlacz typu LED, więc można na bieżąco odczytywać te wyniki przechodzące. Jest też świetny sygnał na przykład dla rodziców odprowadzających dzieci do przedszkola, czy w tym dniu powinny wychodzić na zewnątrz, czy nie powinny. Kolejnym etapem informacyjnym są aplikacje mobilne na telefony. Historia tak naprawdę już 10 lat ma, kiedy to zaczęła się akcja Żywieckiej Fundacji Rozwoju. Konstruktor czujników smogu Kajetan Mastela. Gdzie Gabrysia Gibas tak naprawdę zorganizowała tutaj taką akcję Żywiec bez czadu, w ramach której potem powstała aplikacja łącząca właśnie czujnik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przy okazji, gdy pracowaliśmy przy tym wszystkim, no to też u mnie w głowie urodził się taki pomysł jako człowieka, który jest inżynierem, stworzenia własnego takiego czujnika. Ilu mieszkańców ma te aplikacje? Ile jest ściągnięć? Ponad 1000 osób aktywnie korzystających z aplikacji. No i rośnie to w lawinowym tempie. Ale nie widzę mieszkańców Żywca w maseczkach. No przecież tu nie chodzi o to, żeby ludzi straszyć, tylko chodzi o to, żeby ich edukować i przede wszystkim aktywizować w stronę tego, żeby zaczęli aktywnie domagać się od tych władz tego, żeby jednak te środki zostały przesunięte na walkę z problemem smogu u nas w kraju. Tu nie sprzyja też położenie Żywca. W kotlinie żywieckiej między rzekami Koszarawą i Sołą to oznacza, że to, co z okolicznych miejscowości unosi się w powietrzu, nad Żywcem się zatrzymuje. Wilgoć ze zbiorników nie pomaga. No i nawet jeśli mieszkańcy Żywca będą dbali o to, czym palą i w czym palą, czyli w jakich piecach, to sąsiedzi będą ich podtruwać i to jest problem. Problem, z którym no, musimy sobie poradzić. Żywiec, Magdalena Karczewska, bardzo dziękujemy. Połączymy się także za godzinę. Jeszcze chwilę porozmawiamy o tych górach, pięknych górach dookoła. A ja Państwu przypomnę, że czekamy na odpowiedzi 73533 w naszej zabawie. Przypomnę także, że w połowie października na Pilsku ugoprowcy natrafili na zupełnie nieznaną jaskinię. Ona jest po słowackiej stronie, ale gdyby słuchacze chcieli nadać jej nazwę, no to jakby brzmiała ta nazwa? Czekamy na Państwa propozycji. 73533, czekamy do 9. Rozwiązanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. 73533. Gdyby Państwo w sprawie nazwy dla nowo odkrytej jaskini. Za 12 minut będzie 8. In the bones of his face, it's just a light in my veins, oh, making me crawl in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. He's got his hands in my head and his lips everywhere. Oh yeah, it feels good. Pickup truck out of sight of the neon and glare. We might as well be on a beach under the moonlight. Love's language reads the same anywhere. Yeah, it feels good. Tu Trójka, za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. To jest ten dzień, kiedy właściwie powinienem powiedzieć, że plotkami się nie zajmujemy, ale pojawiła się wczoraj taka nieoficjalna informacja w sieci, że zespół Pearl Jam przyjedzie w przyszłym roku do Polski i nawet pojawiła się data, że 7 lipca, że w Krakowie, ale to jeszcze chyba jest niepotwierdzona informacja, choć fani już zacierają ręce i chętnie stanęliby w kolejkach do kas. W każdym razie te informacje pojawiają się gdzieś, że zespół prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa odwiedzi nasz kraj, no i tego się trzymajmy i jak tylko coś będzie wiadomo, Państwu opowiemy. A nowa szósta płyta Taylor Swift ukaże się już jutro. Tytuł płyty to Reputation. Menedżerowie sprzedaży przelicytowują się w liczbach, jakie zostaną osiągnięte po pierwszym tygodniu. Mają to być 2 miliony. Ćwiartka celu została osiągnięta już w zamówieniach przedpremierowych, mimo że single z nowej płyty Ready for It, Look What You Made Me Do czy najnowszy Call It What You Want nie cieszą się aż taką popularnością jak te z płyty 1989, poprzedniego wydawnictwa Młodej Amerykanki. Gorączka zdaje się rosnąć i niektórym odbierać rozum. Pracownicy jednego ze sklepów w angielskim Birmingham otrzymują nawet pogróżki w związku z odtworzeniem wszystkich piosenek przez sklepowe głośniki, co miało miejsce kilka dni temu. Przyjemne, prawda? Redaktor się gibie. Tak. To dodam tylko, że album Reputation, który już widać w sklepach jest, przynajmniej w magazynach, przez pierwszy tydzień będzie dostępny tylko na płycie kompaktowej, dopiero po tym czasie trafi do serwisów streamingowych. Jeszcze... Jednak. Tak, jednak tak. I jeszcze po poczekalni listy przebojów programu trzeciego, hula piosenka Sign of the Times, a już były gwiazdy zespołu One Republic, Harry Styles, opublikował teledysk do swojego najnowszego singla zatytułowanego Kiwi. Piosenka przysporzyła mu nie lada problemów ostatnio, promujący swój debiutancki album wokalista występował kilka dni temu w Londynie. W trakcie koncertu, a konkretnie wykonywania właśnie tej piosenki tytułowej, 23-letni Brytyjczyk poślizgnął się na scenie, jak się okazało, na jednym z owoców, kiwi, które fani zaczęli wtedy wrzucać na scenę. Kilka dni później, w dniu koncertu w Birmingham, spod którego Harry pochodzi, kasjerzy jednej z sieci supermarketów zostali zobligowani do legitymowania osób kupujących kiwi. Prohibicja obowiązywała osoby poniżej 25 roku życia. Wujku, kup mi kilka kilogramów na koncert. Właśnie. Nielegalne... przemyt kiwi na koncert Harry'ego Stylesa to coś rzeczywiście. A tym w Birmingham nie mają dobrej prasy ostatnio, jeśli chodzi o gwiazdy. No dobrze, przejdźmy jeszcze do zespołu 30 Seconds to Mars. Teledysk do swojej pierwszej piosenki od 4 lat opublikował ten właśnie zespół, znany jako zespół Jareda Leto. Obrazek do Walk on Water powstał przy współudziale fanów z 50 Stanów Zjednoczonych. Ale żeby nie dostawać pogróżek, że gramy coś jeszcze przed czymś, co jeszcze powinno dopiero nastąpić za jakiś czas, to gramy to, co było coś kiedyś. I co wszyscy znają, jak mawiał inżynier Mamoń, więc na pewno się podoba. Oczywiście. To utwór Attack z 30 Seconds to Mars. A wracając do teledysku Walk on Water. 4 lipca filmowali w swoich miejscowościach uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. 4-minutowy efekt jest naprawdę zapowiedzią dłuższego filmu dokumentalnego A Day in the Life of America. Na jego powstaniu poza 10 000 fanów wzięły udział 92 profesjonalne ekipy filmowe. Reżyserem jest oczywiście sam Jared Leto, który film przetyka statystykami. Czego dotyczą statystyki? Swojej ojczyzny. To troszkę jak wałkowanie Ameryki. 313. Tyle jest w Stanach praktykowanych wyznań religijnych. 150. Tyle razy dziennie statystyczny obywatel spogląda na wyświetlacz swojego telefonu komórkowego. I tak dalej. I tak dalej. A ile jest do Marsa, jeszcze powinien napisać? 30 sekund. You promises, they look